महाभारत भीष्म पर्व श्री कृष्ण की शरण। सर्वारिष्टहरं सुखैकरमणं शान्त्यास्पदं भक्तिदं स्मृत्या ब्रह्मपदप्रदं स्वरसदं प्रेमास्पदं शाश्वतं मेघश्यामशरीरमच्युतपदं पीतांबरं सुंदरं श्रीकृष्णं सततं व्रजामि शरणं कायेन वाचा धिया। जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को हर लेने वाले एकमात्र सुख स्वरूप अपने आत्मा में रमण करने वाले शांति के अधिष्ठान अपनी भक्ति देने वाले चिंतन करने से ब्रह्म पद प्रदान करने में समर्थ अपना रस प्रदान करने वाले प्रेम के अधिष्ठान सनातन पुरुष मेघ के समान श्याम सुंदर विग्रह वाले अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पीताम्बरधारी और सुंदर हैं उन श्री कृष्ण की मैं सदा मन वाणी और शरीर से शरण लेता हूँ। श्री कृष्ण ही परमार्थ पद है। श्री कृष्ण एव परमार्थ पदम नचान्यन् तद्यास्तपेव जगताम्यह कीर्तनीयाः तद्ध्यानतः परम मंगलमस्ति पंसाम तद्ज्ञानमेव परमार्थ पदैक लाभ। भगवान श्री कृष्ण ही परमार्थ पद हैं। उनके सिवा दूसरी कोई वस्तु परमार्थ नहीं है। जो उनके तत्व को जानने वाले हैं वे ही यहाँ संपूर्ण जगत के लिए कीर्तनीय हैं। सब लोग उन्हीं की महिमा का बखान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान से ही मनुष्यों का परम मंगल होता है तथा उनका ज्ञान ही एकमात्र परमार्थ पद की प्राप्ति है।